deja strigă. Just give me a reason, just a little bit's enough.

tonight, and I wanna hold you, love you till the end of time. Stay overnight, cause I want you in my life, and I wanna love you, I will never make you cry. Project la Kiss Kiss in the Mix, party de joi când e weekend la noi și din nou mesaje, să ne uităm printre delichisurile voastre. Ramona din Brașov vrea Simona Nae, doi nebuni pentru cel mai nebun prieten și coleg de serviciu pentru Paul și un mesaj, să știi că ești un tip interesant. Wow! Avem și Maximilian, Zbor cu parapanta imediat după Simona Nae, doi nebuni și apoi ne întâlnim cu o piesă mai veche de la The Fugees, Killing Me Softly. Olix in the Mix, DJ Young on the mic, la Kiss FM mixăm doar hituri. Now this one goes to all the lovers out there. Yeah. Break it down. Petre uși, copil fiind, optam pentru feriții, vă de măgăruși. Muzica nu-mi era vreun fel primordială și în afară de Michael n-aveam nicio gară. Plus niște Queen, niște Roxette și cam atât. Apoi am dat de rap și filmul meu s-a rupt.

aceste cuvinte. Prima oară ai auzit acest set la Kiss Kiss in the Mix. Și Glens la Kiss Kiss in the Mix. În scurtă vreme ne pregătim să luăm alte mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Acolo se află postarea Start Dedicații și poți să lași mesajul tău sub formă de coment. Și nu uitați că la 9 fix avem în premieră la Kiss Kiss in the Mix noul single Marcu Schulz și Adina Butar, se numește Muse. Dar până atunci, la mulți ani pentru Filip din Constanța, din partea prietenilor și mai ales din partea soției sale, Andreea. Shakira și Rihanna, Can't Remember to Forget You, și apoi DJ Sava și Raluca, Aroma. Continuăm partiul de joi când e weekend la noi. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Let's get back to the music. weekend la noi. In the mix. Începe în câteva clipe ora fără publicitate, doar cu hituri mixate. Însă până atunci, așa cum vă promiteam, avem în premieră noul single Marcus Schulz, DJ-ul numărul 1 în America, împreună cu a noastră Adina Butar. O piesă în premieră acum la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix, se numește Muse. DJ Young și Olex in the Mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. What's up guys, I am Marcus Schulz and you are listening to my new single Muse with Adina Butar at Kiss Kiss in the Mix with DJ Yang and Olex on Kiss FM. When I was alone, your eyes shine inside, holes I'm spinning, my feet never touch the ground. I try to reach you.

Passenger la Kiss Kiss in the Mix. Bună seara încă o dată, Kissomanilor. Am intrat în ora fără publicitate, doar cu hituri mixate. Suntem mai departe cu voi Ovidiu Stănescu, adică DJ Young și Olex in the Mix. Am pregătit o piesă specială, o să vă placă foarte mult. Vă spunem imediat despre ea. Dar până atunci, Ramona din Giurgiu, vreau orice piesă de la Voltaj pentru fratele ei Marius, că este ziua lui astăzi și este un mare fan Voltaj. Îi spunem la mulți ani și noi, și lui și tuturor sărbătoriților de astăzi. Pregătim și o piesă Voltaj 3D, o să vă placă foarte mult, este o piesă mai veche, un hit remember la Kiss FM, însă mai întâi vă promitam că vă spunem despre piesa următoare, semnată Martin Garrix, se numește Animals, este un nou trend în Europa. Să sperăm că în curând se vor ocupa și bai noștri artiști români de acest gen. Piesa are 152 de milioane de views pe YouTube, așa încât la Kiss Kiss in the Mix, Martin Garrix, Animals, asculți doar hituri. mă ții în brațe, fără să întreb de ce. Pot să mă faci să râd, fără să știu de ce. Când nu mai cred în mine, la tine mă gândesc. Când nu știu ce e bine, pe tine te privesc. Am fost un taier când tu ai venit în sân și n-am știut că te-am aflat. Am fost un fraier când tu ai plecat cu un gând și-am stat. Am fost un taier când tu ai venit în sân și n-am știut că te-am aflat. Am fost un fraier când tu ai plecat cu un gând și-am stat. Satisfaction. We'll be right back. facebook.com/KissFM România. Bodyball și Sam Smith la Kiss Kiss in the Mix. Se apropie weekendul în toată regula, când DJ Kiss FM vor fi din nou la munte. Sâmbătă și duminică transmitem live de pe pârtile din Predeal, Poiana, Brașov, Sinaia, Azuga și Rânca, de la 2 la 5 după amiaza, direct de pe pârtii, live în toată rețeaua Kiss FM și desigur pe internet pe kissfm.ro/live. Lady Gaga, Do What You Want și imediat Andra, Inevitabil Va Fi Bine. Dacă e joi, e weekend la noi, la Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Yeah.

buze și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Final de oră și final de party la Kiss Kiss in the Mix, dar de mâine și până duminică veți fi cu Marian Boba și DJ Jonesy la Hit Hit in the Mix, urmând ca noi să ne întoarcem luni seara de la 7, să vă dăm din nou pe spate cu super hituri mixate, tot la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. O seară excelentă și un weekend plin de distracție și petreceri Kiss FM și nu uitați că la Kiss FM asculți doar hituri.